بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. منذ قبل أكوان زمومزا كلي أمباتشو biidhni llahi taala tukizungumza, asla nilikuwa mimi si mzungumzaji katika muhadhara huu wa leo. Mzungumzaji alikuwa ni Sheikh Abu Hashim hafidhahu Allah taala wa afah, lakini ana udhuru, amekaa hapa lakini ana udhuru sababu ya maradhi, hatuweza kuja kuzungumza. Kwa mimi kaingia katikati, nasallallahu yu'tihi al-afiyah. Na kila alichoniambia nikizungumze hapa, kwa kuwa muhadhara ni kwa mara ya kwanza hapa katika msikiti huu, biidhnillahi taala maudhuu ambayo tutaizungumzia ni kuizungumzia kwa kifupi da'wa ya ahli sunnati wal jamaa, ad-da'wa as-salafiyya. Tuwashukuru sana wasimamizi wa msikiti huu kwa kutualika katika sehemu kama hii, ili kuweza kuwafikishia waumini wa msikiti huu kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala atajaalia kukifikisha. Na hii ni katika neema Allah subhanahu wa ta'ala amewapa watu wa sehemu hii ya Vikwatani. Vikwatani hapo sio? Sheikh hapa amenidokeza kuwa nizungumzie kuhusu ad-da'wa as-salafiyya, da'wa ya ahli sunnati wal jamaa. Wengi katika watu wasikia hii da'wa, ima wataisikia kwa watu ambao walingania katika hii da'wa, wakasikia mambo mazuri kuhusu hii da'wa, au wakaisikia hii da'wa kupitia kwa maadui wa hii da'wa, ikawa ile sura ya hii da'wa itakayomfikia sio ya sawa vile hali halisi ilivyo hii da'wa. Kwa kuna haja na dharura sana kwa Muislamu kuisikia hii da'wa ni da'wa gani kutoka kwa wale wanaoilingania hii da'wa. Kwa mfano, uwezi wewe kwa mfano kumkosoa mtu kisha ukaenda kwa adui yake ukamuuliza wasemaje kuhusu mtu fulani, kisha ukachukua maneno ya yule adui ukaanza kumkosoa yule mtu. Sababu bila shaka yule adui hawezi kuwa na insafu na yule unayemzungumzia. Na mfano mzuri ambao leo mimi nimeusikia hai, awe mtu ataka kumzungumza kwa mfano Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kisha aende akasome vitabu vya maadui wa Sheikh al-Islam rahimahullah na tuhuma walizomsingizia, kisha akasema huyu Ibn Taymiyyah ana kadha wa kadha wa kadha wa kadha kupitia vitabu vya watu ambao walikuwa maadui zake. Haiwezekani kwa mfumo huu ukawa na insaf. Kwa ili uwe na insaf katika jambo lolote, lichukue kutoka katika kinywa chao au katika vitabu walivyoviandika, kisha useme kuwa hapa kuna tatizo, huyu bwana amesema kadha na hili jambo lina makosa. Sasa leo tumekuja kuizungumza hii dawa, ikiwa kuna mtu yeyote labda amewahi kuisikia kwa uzuri na akaifahamu, basi ni katika hali ya kukumbushana. Na ikiwa kuna mtu ameisikia lakini kutoka kwa maadui, basi ndio siku ya kusahihisha ufahamu wako. Na ikiwa hujawahi kuisikia kabisa, basi tega sikio usikie hili jambo nalisikia likitajwa nini. Hii da'wa naisikia itwa da'wa salafia, ni da'wa gani hii? Ad-da'wa as-salafia ndiyo da'wa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemtumiliza nayo mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ad-da'wa as-salafia هي الدعوة إلى ما بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. دعوة سلفية كولنغانية نكولنغانية يالي أمبايو الله سبحانه وتعالى أممتمن زنايم تميوك محمد صلى الله عليه وسلم. نجنبو لكوانزا كبيسة كتكيالي أمبايو الله أممتمن زنايم تميوك محمد صلى الله عليه وسلم توحيد الله سبحانه وتعالى والإخلاص له وترك الإشراك به. كمبكيش الله سبحانه وتعالى كجنب لكوانزا كبيسة أمبالو متميوته صلى الله عليه وسلم أمري لنغانية نتوحيد كهوم فومو أليوكو جناو متمي محمد صلى الله عليه وسلم كتوحيد نكولنغانية واتو كتك كلا خيري katika kila ambacho kina maslaha kwa mwanadamu ndio da'wa salafia, na ni da'wa inaolingania katika kushikamana na yale yaliyokuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna zake na yale maneno ya Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ukayafahamu kwa ufahamu wa wanafunzi wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ni masahaba wake. Hii ndio da'wa salafia kwa kifupi. Na mimi leo nitatumia lugha sahali kwenye tulab alilm mshika kalamu au usijisumbue sana. Mengi nitatumia Kiswahili kwa sababu hapa naona walio mbele yangu nikitumia lugha nyingine sitoeleweka. Kwa nitatumia lugha ya Kiswahili sahali ili hawa watoto pia walikuwa hapa mbele bismillah ikiwa kuelewa watu elewe tuzungumza nini. Na ndio maana sitaki kuingiza aqwal kwa lugha ya Kiarabu nyingi, nitazungumza lakini chache. Kwa da'wa salafia kwa kifupi ni kulingania watu katika yale aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Yote aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wa sallam katika yale aliyofaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala, katika yale yanayopendekezwa kuyatekeleza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo da'wa salafia. Uifahamu Qur'an na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wanafunzi wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ni masahaba, na bila shaka kwa akili timamu tu yako utafahamu kuwa haiwezekani kuwe katika huu umma kuna watu walioifahamu hii dini zaidi ya wanafunzi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walioipokea hii dini moja kwa moja kutoka katika kinywa cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Bila shaka wao watakuwa wameifahamu zaidi kuliko yeyote atakayekuja baada yao. Kwa kifupi, mafhumu ya da'wa salafia tuweza kusema as-salafia hiya al-islam wal-islam huwa as-salafia. Salafia ndio uislamu, uislamu sahihi aliyokuja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na uislamu ukiuzungumzia sahihi ndio da'wa salafia. Na uislamu hapa tukiugusia tukusudia ule uislamu wa haki kwa ufahamu sahihi aliyokuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wakashikamana nao uislamu huo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Uislamu msafi uliosafishika kutokamana na kila aina ya uchafu wa bid'ah na mambo ya shirki, uzushi katika dini, ule uislamu safi kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala alipoitimiza dini yake kwa kuwa amemteremshia mtume wake sallallahu alaihi wasallam kile alichotaka kuwafikishia katika huu umma wake, akateremsha aya inayosema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah subhanahu wa ta'ala awakumbusha waumini neema katika neema kubwa alizowapa, akasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu. Hapa kuna jambo muhimu sana, tutakikana sisi tulifahamu sote. Hii dini hapa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayosema kuwa ameikamilisha, jazakallahu khair, ni dini ipi? Muhimu sana kujua hivyo. Hii dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja katika hii aya akasema kuwa ameikamilisha ni dini ipi? Bila shaka itakuwa ni ile dini, turudi hapa, ile dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameisifu kuwa ina ukamilifu ni dini ipi? Hili ni swali muhimu sana, ukikosa jawabu lake utapotea. Yataka tufahamu kuwa wakati yateremshwa hii aya na Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika dini ya Uislamu na masahaba wake wakiifuata dini aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumaanisha kuwa dini iliyokamilika ni ile aliyokuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam wakati hii aya inaposhuka, na dini ambayo walikuwa nayo masahaba wake wakati hii aya inaposhuka. Kwa wakati wowote ule ukitaka kuijua dini sahihi, naam, kwa hivyo twaizungumzia dini ambayo alikuwa nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake iliposhuka hii aya, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kwa tukiitaka dini kamili, ni wajibu wetu turudi katika dini gani? Ile aliyokuwa nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah akaitimiza neema yake ya kuikamilisha hii dini kwa masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam, akawakumbusha hii neema na akaridhia Uislamu kuwa ndio dini yao. Sasa huu Uislamu ambao mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake walikuwa nao wakati hii aya inaposhuka, ndio Uislamu ambao Allah ameuridhia. Kinyume na Uislamu huo, basi hauingii katika hii aya. Sio mnifahamu mpaka hapa? Kwa ukiutaka Uislamu ulioridhiwa na Allah, Uislamu uliokamilika, ni urudi katika ule Uislamu ambao alikuwa nao mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, uige Uislamu huo ndio uingie katika hii aya. Mpaka hapa naeleweka? Sio? Twende taratibu. Wanafunzi najua mwanielewa, watu wa hapa mwanielewa ninachokizungumza, pole pole, wazee wangu mwanielewa, naam, tuenda vizuri. Kwa hiyo ikiwa sisi kweli tuataka ule Uislamu ambao umeridhiwa na Allah, tuna uwajibu wa kurudi nyuma huko tukautafute ule Uislamu aliyokuwa nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Na hiyo ndiyo da'wa salafia, wale salafu salih wema waliotutangulia, yale waliokuwa nayo katika dini, na sisi tuwe mfano wao. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ana maneno mazuri sana katika kutilia nguvu haya tunayoyasema. Qala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Yoyote ambaye ataka kuiga kumfuata mtu, basi na awafuate wale ambao tayari washakufa. Ukisoma mpaka hapo utaweza kushangaa, sasa awafuate nani waliokufa? Akawaeleza anayewakusudia nani, akasema ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa wale waliokufa na wakusudia hapa ni masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa wataka kuwaiga watu katika dini yako, basi waige hao masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kanu khaira hadhihi al-umma, hao masahaba ndio walikuwa wabora katika huu umma, wao walikuwa ndio wabora katika huu umma. Wa abaraha quluban, na nyoyo zao zilikuwa njema kuliko yoyote katika huu umma baada yao. Wa a'maqaha ilman, na katika elimu wao walikuwa katika kina kikubwa sana. Wa aqallaha takallufan, pamoja na hayo walikuwa ni wachache wa kujitia kwenye takalluf, kujikalifisha katika dini, wako mbali na jambo la kujikalifisha. Wetizama leo kuna baadhi ya watu wanavyoifanya dini ikawa ni kitu kigumu sana. Tizama ibada wanazozifanya watu wa bid'a. Tuchukulie mfano ibada sugu ya Maulidi ya uzushi. Hii ibada imewakalifisha watu senti nyingi sana. Yaani kiasi cha kuwa lau kama kwa mfano mwaka mmoja tu watu watawacha kufanya Maulidi, kisha zile senti zote zilizokusudiwa kufanya Maulidi zikakusanywa pamoja hivi hapa Kenya peke yake, basi Waislamu waweza kufanya jambo kubwa sana katika dini. Waweza kujenga misikiti, waweza kujenga makatib, wakaweka vitabu zikawa maktaba kubwa watu wakafaidika ndani yake. Waweza kusimamia maimamu wa misikitini mishahara ya mwaka mzima. Waweza kufanya mambo makubwa sana, kusaidia mayatima, kusaidia wajane katika ibada ambazo zipo katika dini. Lakini tizama wanavyojikalifisha. Kuna mmoja azungumza kwa tabajjuh, kwa kujisifu na kujivuna kuwa Maulidi hii imetumia hapa takriban milioni moja na nusu. Wazi wazi azungumza, hata habari yangu. Michele imeletwa, mbuzi zimeletwa zikachinjwa, ajisifu. Aona nsifa kufanya kitu kama hiki. Sasa hii ni katika takalluf, kujikalifisha. Lau kama mngelifanya ibada ambayo ni ya sunna iliyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ingelikuwa chini ya hapo kwa ajili kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe wafikiria milioni moja na nusu waweza kuchimba visima vingapi? Waislamu wakafaidika na maji. Bali binadamu wakafaidika na maji katika sehemu ambazo maji ni tabu kupata. Hizo milioni moja na nusu, watu wangapi waweza kufaidika katika Waislamu katika masharia ambayo yatafaidisha umma, si matumbo ya watu, nazungumzia umma kwa ujumla. Hii ni katika takalluf, na huu ni mfano mmoja peke yake. Hawe tizama sasa katika zile ibada wanazifanya. Wewe angalia ibada wanaoita ibada ya dhikiri ile. Uweza kuona watu wameingia katika chumba wanzima taa usiku. Ikiwa mara ya kwanza kusikia uweza kusema kuna mbwa pale ndani wenye furana pale. Fujo, bala. Akitoka mtu asubuhi atafuta tangawizi na sukari. Koo haifanyi kazi. Koo inkauka kabisa. Kuna nini? Ilanga. Wapi? Dhikirini. Alikuwa dhikirini. Nasema alikuwa dhikirini. Kuzungumza hawezi. Takalluf. Hii ibada umeamrishwa na nani ufanye ibada namna hii? Nani anakuambia ufanye hivi? Nani aliyekukalifisha wewe ufanye ibada ikutie uzito namna hii? Nani? Hakuna aliyekuamrisha. Kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wako mbali kabisa na takalluf, kujikalifisha. Hii dini ni sahali nyepesi, msiitie uzito kwa kuzua mambo katika dini. Qaumun, hao masahaba ni watu, ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, amewachagua Allah subhanahu wa ta'ala ili kusuhubiana na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Na wewe ukiwatazama masahaba na ukaisoma tarehe yao, wallahi kuna mambo mengine unaweza kusema hao walikuwa binadamu wa aina gani wakaweza kufanya haya mambo waliyofanya. Walifanya mambo makubwa sana katika hii dini, mchango wao ni mkubwa mno katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. na yale mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa na fadhila alizowapa baadhi ya masahaba na wengine juu ya wengine, waweza kushangaa subhanallah. Ngoja niwaeleze mfano mmoja kisha niendelee mbele. Salamatu ibn al-Aqwa radiyallahu anhu wa ardhahu. Pengine wengine mshamsikia Salamatu ibn al-Aqwa radiyallahu anhu, huyu sahaba. Salamatu ibn al-Aqwa radiyallahu anhu alikuwa julikana kuwa ni sabbaq al-khuyul. Kama kisa chake akikuja katika Bukhari na Muslim, waweza kusema hii ni khayali. Leo sasa hivi nikiwauliza hapa, binadamu gani yuenda mbio kuliko wote duniani hapa? Nafikiri waweza kumtaja jina hapa. Ajulikana mkimbiaji ambaye akimbia mbio ulimwenguni hakuna mfano wake. Mwamjua watoto? Nani wamjua? Mkimbiaji nambari moja duniani. Mpaka watu wabandikana jina wao. Naam. Nani wamjua mkimbiaji? Hamumjui? Kweli? Ama muona haya kusema Muhammad? Asema ito Usain Bolt. Kweli? Usain Bolt mkimbiaji, si ndio, wa Jamaica. Akimbia huyo ana mbio kweli kweli. Yeye ndio ameshika rekodi zote za mbio, sio? Haya, sikiliza, Salama ibn al-Aqwa alikuwa vipi? Salama ibn al-Aqwa alikuwa kikimbia yuwa mshinda farasi mbio. Ni si khayali. Sasa wewe mweke farasi anavyokimbia, huyu sahaba akikimbia yuwampita yule farasi. Alikuwa na mbio kiasi gani? Sema wakati ule alikuwa haziandiki rekodi eh? Lakini wallahi hakuna mtu aweza kuwa mfano wake. Hakuna. Walivovamia kufara Madina, wakachukua ngamia za sadaka, wakamuua mchungaji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye alikuwa na yeye. Akapeleka habari Madina haraka, kisha akaanza kuwafukuza wale jamaa waliomuua yule mchungaji, wakakimbia. Na wao walikuwa juu ya farasi wakikimbia na wale ngamia, na yeye akawa yuwakimbia kwa miguu. Sikizeni makini, nenda kasoka katika tarehe utaona. Akawa yuwakimbia hivi mpaka yuwafikia wao akiwa juu ya farasi, yeye yuwapiga mshale akiwa yuwatembea. Yeye yuwakimbia wao kwa juu ya farasi, yuwapiga mshale, arusha chembe za mishale akiwa kwa miguu hivi, mchana mzima mpaka jioni akimbia tu yuko na wao. Mpaka wale mabwana wakawa wana mizigo yao pia watia uzito, wakawa watupa mizigo nyuma. Kufika walikofika wakapumzikia mahali, na yeye akapumzika mahali juu ya jabali chini ya mti. Jioni bwana mmoja akawaona wale jamaa taabani kweli kweli, awauliza mbona mko hali kama hii? Wasema kuna bwana mmoja kisirani kweli kweli, atufuata mbio kutoka asubuhi, yuko pale juu, yuko pale juu. Asema sasa, si mungechukuana tu mkamvamia mkammaliza? Si ni mmoja tu, nyi mko nyote, nyi grupu zima hili, malizeni yule. Wale mabwana wakachukua ule ushauri, wakakusanyana, wakapanda pale juu. Wakifika Salama ibn al-Aqwa akawaangalia wako kadhaa, awaambia sikilizeni, tuendeleeni kufukuzana tu hivi. Ikiwa mmeamua kuja kunivamia nikiwa peke yangu hapa, nina chembe za mshale kadhaa, si idadi yao ni kidogo, lakini nawahakikishieni wallahi kila mshale mmoja nitapata mtu, sikosi mtu, nikiurusha hivi naua. Sasa karibieni muone. Pale jamaa wakaogopa, wakaondoka pale mahali. Namzungumzia mmoja pekee yake katika masahaba, Salama ibn al-Aqwa, huyu ni mmoja pekee yake. Sasa nenda kamsome kwa mfano, yani Al-Qa'qa radhiyallahu anhu arda. Al-Qa'qa radhiyallahu anhu alikuwa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda wakati wa khilafa yake, akimtuma katika jeshi kisha akisema, la sautu al-Qa'qa fi jaysh al-muslimin bi alf faris. Sauti yake tukuwa katika jeshi la Waislamu ni sawasawa na wapiganaji juu ya farasi 1000. Mtu mmoja peke yake. Namna alivyokuwa akipigana jihad fi sabilillah. Sasa mifano ya masahaba kama hawa ni mingi sana. Yasadikisha maneno ya Ibn Mas'ud aliposema qaumun ikhtarahumullahu. Allah amewachagua kwa ajili ya kusuhubiana na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa si mtu yoyote tu, wale Allah amewachagua kuwa pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumnusuru. Wa naqli dinihi, na akawachagua wapokee dini ya Allah waifikishe kwa watu. Na masahaba baada ya kufariki kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kweli wakaichukua hii dini wakaifikisha sehemu za mbali sana, mpaka wamefika Uchina, wamefika Russia, wamefika Ufaransa na kwingineko huko, wamefika mbali sana na hii dini, wakaieneza katika huu ulimwengu radhiallahu anhum warḍah. Fatashabahu bi akhlaqihim wa taraiqihim, basi na nyinyi jifananisheni na tabia zao na njia zao. Sasa ukiambiwa da'wa salafia ya kulingania wewe Muislamu uwe utajifananisha na hawa mabwana wakubwa masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ulivyokuwa wasia Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu arda, kwa nini tujifananishe na wao? Qala fahum kanu ala alhuda almustaqim, wale masahaba walikuwa katika uongofu ulionyoka. Kwa wajitakia khairi ewe Muislamu, waige na uwafuate masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Hii ndio da'wa salafia. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imam Ahli Sunna, ana kitabu chake kizuri chaitwa Usulus Sunna. Vijana wengi wakihifadhi katika marakizi ya Ahli Sunna. Kitabu hiki risala hii waihifadhi. Ndani yake asema usulu sunnati indana, katika misingi ya sunna kwetu sisi, attamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kushikamana na yale waliokuwa nayo masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, waliqtida'u bihim, na kuwaiga. Kuwaiga nani? Masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Watarku albid'a, na kuwacha uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu bid'atin dhalala, na kila uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni upotofu. Kwa ujumla, al-Imam Ahmad hapa tuonyesha kuwa msingi katika misingi muhimu sana katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kushikamana na yale waliokuwa nayo masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuwa mfano wao. Jaribu katika kila unachokifanya utizame walikuwa vipi masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ili na wewe uwe mfano wao. Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala ana maneno mazuri yasema. Sheikhul Islam alikufa mwaka wa 728, mwaka wa 728. Alizungumza maneno haya wakati huo, karne hiyo. Asema nini? Qala rahimahullah, fakullu man a'rada 'ani at-tariqati as-salafiyyati an-nabawiyyati ash-shar'iyyati al-ilahiyya فإنه لا بد أن يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المركب أو البسيط. شيخ الإسلام أسمى فكل من أعرض كلا أن يواجه نكوي بوزة نكوي بمغونغ عن الطريقة السلفية هي نجية سلفية وكنا بهذه يوات وتعونوا كسمكوا ili neno lilikuwa halijulikani bwana, juzi juzi tu ndo wamekuja nalo hao. La, ili neno lazungumzwa karne na karne huko nyuma, lakini huku kwetu limechelewa kufika. hata magari pia Afrika yafika kuchelewa, sijui nini kuchelewa, maendeleo yafika kuchelewa kwetu. Sisi tuko kidogo, tuko mwisho mwisho sisi. Watu wakishafika, yani watu washawacha treni zile za kuni, sisi ndo tuanze, si ndivyo? Kama vile unavyoona katika dunia, sisi kidogo tuko nyuma, ni third world, si ndio? Pia katika elimu kidogo tumchelewa. Wenzetu wakati wako mbele huko, sisi bado haijafika huko kwetu. Sasa kwa kuwa imefika sasa, usione kuwa wenzako walikuwa hawajui, ah ni mimi na wewe ndio walikuwa tujui. Lakini watu tangu zamani huko wako mbali kabisa, wamesonga mbele kabisa katika hii dawa. Sisi ndio leo mwanzo, wengi wetu tuisikia, basi tutaruka. Waona dini mpya ile, kumbe wewe ndio ulikuwa humo, mimi na wewe ulikuwa hatumo. Sasa kwa kuwa tulikuwa hatumo, basi tukaipata ni elimu, tusiipige vita, tuikubali. Usione gari lapita unatafuta mishale na mikuki bwana, kuna simba mmoja wa chuma ampita, waanza kumtafuta. Ngari lile si simba wa chuma, sio fahamu. Uko mwituni huko, uona gari lapita hivyo, uona labda kuna jinyama nyimoja kubwa la chuma. Wenzako walipeleka magari huko zamani, mpaka sasa kumezuka magari bwana yatumia umeme, yajazo hivi kama simu, kisha gari hilo latoka lendao, halitoi moshi hata kidogo. Na wataka kuvumbua mpaka magari yasiokuwa na dereva pia. Ukiingia wakati wabofa tu, mimi naenda wapi? Nenda Changamwe. Hilo lajua lenyewe, nenda Changamwe ni gari mpaka Changamwe. Sasa wewe usiruke ukasema hakuna, hakuna, utabakia mjinga wewe. Watu wasonga mbele, wewe utabaki mjinga. Na katika dini hivyo hivyo, usikanushe jambo kwa kuwa ulikuwa huna ilmu nalo. Soma, tafuta elimu, utapata kuwa ili jambo kumbe lilikuwepo, ni mimi ndio nimechelewa kulijua. Basi alhamdulillah, namshukuru Allah nimelijua leo. Na hivi ndivyo unavyotakana uishi Muislamu, kila siku wasoma, kila siku wapata kitu kipya, wasoma wafaidika. Usiwe yule mjinga ambaye umekakamaa katika ule ujinga, utaki kutoka katika kwenda kwenye nuru ya ilmu. Kwa kuna baadhi ya watu kuna namna hiyo, kuna wengine walipinga kisha wakaona kumbe iko kweli. Sasa ikabidi waseme salafia iko, lakini si ya hawa, si hii, nyingine hiyo. Ni ipi hiyo? Hii ya hawa hii, sasa ipagaze jina. Hii ya hawa ito salafia jadida. Haya, hiyo kadima ni ipi ya zamani? Tafadhali, hebu tupewe hiyo yako ya zamani ni ipi. Haya yote iwayafanya mtu ili mradi afanye upinzani, apinge tu. Kwa kinapokujia kitu ambacho wewe hukijui katika dini, usiruke mwanzo kupinga. Mwanzo tizama kile kitu kipo kweli katika dini ama kipo. Soma, ukiona kipo, jukumu lako wewe ni kukubali. Ukiona jambo ambalo halipo, achana nalo, usilikubali. Sheikhul Islam wakati ule asema mwenye kuiwacha hii njia, njia ipi? Ani tariqati salafiyya, hii njia ya salafia annabawiya ash-shar'iyya al-ilahiyya, akainasibisha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye ndiye alikuja nayo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na akainasibisha kwa sheria, kwa sababu ndio sheria ya Allah, na akainasibisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndio alimteremshia mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Basi mwenye kuiwacha hii njia, fa innahu la budda an yadhilla wa yatanaqab, huwezi kukimbia ukiiwacha hii njia. Baada ya kufikiria, ni lazima utapotea upende usipende, na mambo yako yatakuwa yagongana, hautakuwa katika njia iliyo wazi iliyonyooka. Na ndio maana waweza kushangana hawa hizbiyun wanaokhalifu hii manhaj, ukiwatizama wanaokhalifu huu mwenendo wa wale wema waliopita, utawakuta leo jambo hilo hilo aliunga mkono, kesho alipinga, kesho kutwa aliunga tena mkono, siku nyingine alipinga. Hajielewi kwa sababu hatembei juu ya misingi. Wayabqa fil jahli almurakkabi au albasit, akiwacha njia atabakia imma katika ujinga ule, ujinga ajal murakkab ni ule ambaye hajui lakini ajiona ajua. Wajua kuna baadhi ya watu hawajui, lakini ajiona mjuaji, na huku kwetu Mombasa ndio wako wengi yao, wako wengi sana. Wale watu wasiojua lakini wajifanya wajua, wengi sana, wengi tu. Kuna siku moja khatibu atoa khutba ya Ijumaa akazungumzia hadithi, ikawa ile hadithi ni geni kwa wale wasikilizaji, ile hadithi kwa wao ikawa ni kitu kigeni. Basi yule imamu akamaliza kutoa ile khutba, akishuka juu ya mimbari kimeweza kuswalisha Ijumaa, kuna bwana mmoja akamfuata akamwambia, hadithi mbona mimi sijawahi kuisikia? Ambaye ipo katika sahih Muslim, lakini yeye akusikia vizuri. Akaenda akaifanyia utafiti we yanavyosema yeye, kaifanyia utafiti, kisha akarudi Ijumaa inayofuata. Na mimi nilikuwepo akizungumza hayo maneno, yule khatibu yuko pale, mimi namsikia yule bwana. Yule bwana katika elimu ya dunia ni profesa, na hii ndio shida hii. Yeye anaitwa profesa kwenye elimu ya dunia, afikiri ndio dini pia itakuwa yeye profesa. Amwambia yule imamu yule, ile hadithi mbona mmeitafuta sana mimi sikuipata? Yule akamwambia, kwani unaitafuta wapi? Sasa mimi nao sahih al-Bukhari tena ya Kiingereza. Na al-Bukhari ya Kiingereza, akamwambia da, hii hadithi kwenye sahih Muslim, kwa hadithi fulani kwa sahih Muslim. Sema ah, ndo maana sikuiona. Basi tukafikiria atazungumza jambo la maana kweli. Asema mimi nilikuwa nafikiria sana, kwa nini hadithi haiko kwenye Bukhari? Kumbe Bukhari aliitupa akaiokota Muslim, basi haifai hiyo hadithi. Hivi hivyo sasa. Sasa huyu haitwi jahil, huyu aitwa jahil murakkab. Yaani ni mjinga lakini yeye ajiona ajua. Hata elimu haifahamu yaingiliwa na wapi. Sasa mfano watu kama hao ni wengi, na chanzo ukiangalia ni kwa sababu ya kuuacha huu mfumo wa salaf. Kwa sababu ukiangalia hii da'wa ya salafia, hii da'wa ya salafia tunaolingania, jambo la kwanza kabisa ulingania watu nini? Ni kusoma. Kuisoma tauhid ukaielewa, uwe na ilmu. Na yoyote ambaye maisha yake yako katika kusoma, hutampata huyo akiifanyia kibri ya ilmu, kwa sababu aona kila siku nasoma mambo ambayo ilikuwa si yajui. Kila siku apata jambo jana alikuwa halijui, leo alijui. Na hii ina raha yake bwana. Ndio ukaona daima da'wa salafia jishughulisha katika kuwafundisha watu ilmu. Na wanafunzi ukaona daima wako tayari nini? Kusoma na kupokea ile ilmu. Lakini ukiiacha hii njia, ima utaangukia katika huu ujinga uconcentrated jahil murakkab, ama uwe ni jahil basit. Na huyo ana afadhali ni yule ambaye hajui, lakini akijua yuwafuata, akijua yuwafuata. Si ya jambo fulani hili, kumbe liko katika liko, eh, liko iko wapi? Hii hapa, alhamdulillah, shukran bwana, kesho yuwafuata. Kwa nikizungumza kwa kifupi, hii ndio da'wa salafia, na lau kama nitaendelea marefu na muhadhara kama nilivyowatajia mimi, ulikuwa si wangu, nimeshikilia na Sheikh Abu Hashim jazakallahu khairan, hakuweza kuja kukaa kwa sababu ndio watajia sallallahu alayhi afiahu. Na mzungumzaji wa pili atakuwa ni Sheikh Abu Zainab, na kila nilichokifahamu kwa mashehe zangu hao ni kuwa ule wakati baina ya asri na maghrib ni mrefu sana. Sasa hivi kumebakia zaidi ya jisali zima mpaka maghrib ifike, na baina ya maghrib na isha ule muda ni mfupi, nafikiri dakika kama 45. Kwa hivyo inshallah Sheikh alivyotueleza ni kuwa ataendelea na kalima au na muhadhara mpaka maghrib. Tukimaliza maghrib tutaondoka inshallah, atakuwa ushatoshea sababu ile wakati ni mrefu sana, zaidi ya jisali zima atakuwa akizungumza hapa inshallah. Kwa ikifika maghrib, sababu ile wakati ni mfupi, inshallah sisi tutaomba udhuru, tutaondoka inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.